कह दो कि तुम अपना माल चाहे खुशी-खुशी चंदे में दो या बददली से, वो तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम ऐसे लोग हो जो मुसलसल नाफरमानी करते रहे हो।